Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Let's go! Nowa lodówka? Pralka? A może kuchenka mikrofalowa? Teraz w MediaMarkt świętujemy LG Days. Kup zestaw dwóch produktów marki LG. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybierz swój wymarzony sprzęt. Tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 maja, minęła 10. Zapraszam na serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Aby Ukraina wygrała, musimy otrzymać wszystko, z czym odnosi się zwycięstwo, mówi Wołodymyr Zełenski. W Zakopanem dziś okrągły stół w sprawie transportu konnego nadmorskie oko. Ponad 12 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Problem dotyka coraz młodszych osób. Na początek Ukraina. Partnerzy Ukrainy obawiają się wojennej porażki Rosji i chcą, by Ukraina zwyciężyła, lecz tak, by Rosja nie przegrała, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, po raz kolejny powtarzając apel o szybkie dostawy broni. Oni chcieliby, żeby Ukraina wygrała w taki sposób, aby Rosja nie przegrała. To byłaby nieprzewidywalna porażka i nieprzewidywalna geopolityka. Uważam, że to się nie robi w taki sposób, aby Ukraina wygrała. Musimy otrzymać wszystko, z czym odnosi się zwycięstwo, powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Zełenski odniósł się do sytuacji na graniczącej z Rosją północnej części obwodu charkowskiego, który od 10 maja intensywnie atakują siły przeciwnika. Zapewnił, że Rosjanie nie zdołali dotrzeć do linii obronnych położonych w dalszej odległości od granicy. W wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski w ciągu minionej doby zginęły dwie osoby. Po północy Rosjanie zaatakowali Charków z zastosowaniem drona, który uszkodził pięciopiętrowy budynek, a następnie uderzyli w miasto rakietą S-300. Ukraińcy odpowiadają dronami. Ponad 100 dronów uderzyło z morza i powietrza w rosyjskie cele na okupowanym Krymie i w kraju krasnodarskim. Pojedyncze ataki zarejestrowano także w innych regionach Federacji Rosyjskiej. Ponad 50 bezzałogowców pływających i latających zaatakowało Sewastopol. Uszkodzona została jedna ze stacji transformatorowych. Część miasta została pozbawiona prądu. Okupant czasowo zamknął szkoły i przedszkola. W Sewastopolu znajduje się baza rosyjskiej floty czarnomorskiej. Wcześniej ukraińskie drony atakowały leżące w tym rejonie lotnisko wojskowe Belbek. Ukraińskie drony uderzyły również w rafinerię w kraju krasnodarskim. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Około 30 bezzałogowców eksplodowało w rejonie portu w Noworosyjsku. W mieście wstrzymano zajęcia w placówkach oświatowych i zatrzymano transport miejski. Minionej nocy eksplozje dronów zarejestrowano także w obwodzie białgorodzkim Federacji Rosyjskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Zakopanem dziś okrągły stół w sprawie transportu konnego nadmorskie oko. W rozmowach weźmie udział ministra klimatu Paulina Henning-Kloska, obrońcy praw zwierząt, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz fiakrzy, którzy wożą turystów nadmorskie oko. Debata ma wypracować nowe standardy pracy koni, dbając przede wszystkim o dobrostan zwierząt. Szczególnie, że w ostatnim czasie doszło do kilku incydentów, gdy konie upadały na trasie. Obecnie na trasie do Morskiego Oka pracuje około 300 koni. Nadciśnienie tętnicze to jedna z najpowszechniej występujących chorób na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Jak mówi dr Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, to mit, że chorują tylko starsze osoby. Często się uważa, że tylko starsi mają nadciśnienie. Wręcz odwrotnie, mają często dzieci czy ludzie bardzo młodzi i również u nich powinniśmy zawczasu taką profilaktykę prowadzić, zaczynając oczywiście od takich zmian stylu życia, mniej soli, więcej ruchu, otyłość, która jest takim czynnikiem napędzającym też nadciśnienie. A wśród polskiej młodej populacji mamy ogromny problem z tym, a to jest jeden z głównych czynników napędzających powstawanie tego nadciśnienia. Też to powinniśmy leczyć od najmłodszych lat. Innymi czynnikami rozwoju nadciśnienia są używki, jak alkohol czy papierosy. Można mieć także genetyczne skłonności do tej choroby.

Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Nowe w piątek. A skoro nowości, to nie może nam zabraknąć najgłośniejszej płytowej premiery dzisiejszego dnia. This is Billie Eilish and you are hearing my new album Hit Me Hard and Soft right now. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Mimo że pora jeszcze śniadaniowa, to zaczynamy od lunchu. Taki jest tytuł tego utworu. A to oczywiście fragment najnowszej płyty Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. 10 premierowych, pięknych kompozycji, niezapowiadanych żadnymi singlami. Artystka przed premierą zaprosiła swoich fanów na kilka przedpremierowych odsłuchów. I to w zasadzie tyle, chociaż... I tak, mimo braku działań promocyjnych, dzisiaj o tej płycie mówią no, prawie wszyscy i bardzo dobrze, bo na tyle, na ile zdążyłam szybko posłuchać tego albumu, to są to rzeczy świetne, a album jest naprawdę brzmieniowo różnorodny. Hear Me Hard and Soft to jest płyta, za którą poza Billie stoi, a jakżeby inaczej, jej brat Phineas, który jest producentem tego albumu. Całe wydawnictwo jest już dostępne na platformach streamingowych, ale także na nośnikach fizycznych, które co ciekawe, w ramach ramach walki ze zmianami klimatycznymi wyprodukowano w całości z materiałów, które się nadają do recyklingu. I skoro zaczęliśmy dość energicznym lunchem, to pozwolę sobie teraz na jeszcze jeden utwór z tej płyty, dużo bardziej balladowy, bo w moim odczuciu w takim wydaniu Billy brzmi naprawdę pięknie, a będzie to kompozycja zatytułowana Blue. decision's yours to make the call. I name this a mistake. 'Cause I just long to hear your voice. That's really all it takes. To block out all this city's noise. Oh, what a difference it makes. Don't get me wrong. Don't let me be misunderstood. Let's shut down this suspicion. Don't get me wrong. If I don't reach out like I should, don't mean I'm on a mission. So we decided it is time that I'm misunderstood. Time to finally water down the wine. Does it taste too good? Don't get me wrong. Don't let me be misunderstood. Let's shut down this suspicion. Don't get me wrong. If I don't reach out like I should, don't mean I'm on a mission. Don't get me wrong. Tough, but why on earth so rough? But we're talking in a different tongue. Seems like the thunder in your eyes grows to a disproportionate size. Don't get me wrong i Jay Bernard w programie trzecim. Czy słychać po tym utworze, że to kompozycja jednego z liderów grupy Baltazar? No, moim zdaniem tak, ale nie widzę w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, leciutkie, niezwykle przyjemne brzmienie, bardzo ładne bębny. Zresztą mam wrażenie, że jest to utwór, który znakomicie komponuje się ze słońcem, a tego dzisiaj na Myśliwieckiej nie brakuje. Nie jest to tylko pojedynczy singiel. Jay Bernard wypuścił w świat cały album zatytułowany Contigo, więc jeśli ktoś z Państwa poczuł, że chce posłuchać więcej, to ma do dyspozycji aż 11 bardzo ładnych utworów. A my, kontynuując wątek dzisiejszych płytowych premier, przeskakujemy do świeżo wydanego albumu Neon Peel grupy Cage the Elephant. Przed Państwem Rainbow. I'm

płyta, która była zapowiadana półtora roku. Zaczęło się od singla Matka, taki też tytuł nosi ten album. A teraz w końcu otrzymaliśmy płytę w całości. Duet Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz ze swoim debiutanckim albumem. A kompozycja, która wybrzmiała nam chwilę temu, nosi tytuł Trzymaj moją głowę nad wodą. I wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych elementów tej płyty. Płyty, która przedpremierowo wybrzmiała nam w poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a to, co się działo w studiu, z pewnością jeszcze będziemy Państwu przybliżać. Przypominam też, że na utwory duetu Matylda i Łukasiewicz będzie można głosować, właściwie już można głosować na naszej liście przebojów, pierwsza trójka, i zachęcam do tego głosowania. A skoro jesteśmy przy muzyce polskiej i po polsku, to pozwolę sobie przejść do kolejnej takiej płyty. Tym razem premiera zeszłopiątkowa, zatytułowana pięknie, bo jesteś niebem. Nowa płyta pochodzącego z Jaworzna, Bartka Zjawy. Od razu jeszcze dodam, że można będzie zobaczyć go na tegorocznym festiwalu Great September, a na zachętę i dowód na to, że warto się na ten koncert wybrać, nie, to nie. Teraz wiem, mój dom już nie płonie, nie opowiadaj nikomu o mnie. Cieszę się, że to jest już koniec, nie to nie, ona nie zatonie. A ty nie wiesz wszystkiego o niej, moje dłonie są swobodne. Płonie. Nie, to nie, ona nie, za to nie. Litości ty na serio wypuszczasz? Chciałbym kląć i potrafię, wiem, że więcej nic nie stracę. Że więcej nic nie stracę. chyba wkroczyliśmy w rejony około jazzowe, chociaż to właściwie nie do końca jazz. Ze sprawą remiksu, za którym stoi pejzaż, zespół Scalpel brzmi trochę jak synthpopowy zespół z lat 80., ale są to bez wątpienia brzmienia piękne. I takie właśnie zremiksowane kompozycje Scalpel umieścił na swojej dziś wydanej epce Cut Outs. Tam remiksy czterech utworów, a kompozycja Together, która wybrzmiała nam chwilę temu, została zremiksowana podwójnie, także można usłyszeć ją w dwóch nowych wydaniach, a potem jeszcze wrócić do oryginału. Właściwie czemu nie? No to teraz jazz właściwy, jeśli można tak powiedzieć, ale tutaj już żadnych wątpliwości nie ma, że to brzmienia jazzowe. Grupa Bad Bad Not Good wypuściła niespodziewanie w świat nową płytę. Zapowiedziała ją 4 minuty przed premierą. I tak oto mamy epkę Mid Spiral Chaos, a na niej takie smaczki jak między innymi Your Soul and Mine.